Псалом 71. До Тебе, Господи, я прибігаю, не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердинею міцною, щоб мене врятувати. Бо Ти – моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних, із жмені неправедника і гнобителя. Бо Ти – моя надія, Господи. Господь – моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї Ти – мій покровитель, Ти – моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але Ти – моя сила. Уста мої повні хвали Твоєї, Твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила. Бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: «Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає». Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш Тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії. О Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість, Тебе єдиного, Боже. Ти вчив мене вже змалку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже. Поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду Тебе на арфі прославляти, вірність Твою, мій Боже. Співатиму Тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха».